Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Padł rekord zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia ocenia, że to w dużej mierze od nas samych zależy, czy będzie przybywać nowych infekcji. Zakończyło się kolejne spotkanie polityków Zjednoczonej Prawicy na temat przyszłości koalicji. W tym serwisie wrócimy też do dzisiejszego spotkania pary prezydenckiej w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Dziś padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Odnotowano prawie 1600 przypadków, to najwięcej od początku pandemii w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że jeżeli nie będziemy przestrzegać zasad sanitarnych, czyli stosować maseczek i zachowywać dystans społeczny, zakażeń będzie więcej, czyli ponad 2000 dziennie. Nie ryzykujmy my jako obywatele. Nie ryzykujmy trafienia do szpitala, dlatego stosujmy dystans i maseczki. Nie każdego z nas koronawirus dotknie bezobjawowo. Niektórych na pewno dotknie z objawami, które będą wymagały hospitalizacji. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, to naprawdę proszę o odwiedzenie jednego ze szpitali, na których jest COVID. Wiem, że jest to trudne, ale naprawdę doświadczenie tego, co się dzieje w szpitalu obsługującym pacjentów covidowych, może być dla takiej osoby wstrząsające i może skłonić do noszenia maseczki. Dotychczas w Polsce testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u ponad 84 tysięcy osób. Spośród nich zmarło prawie 2,5 tysiąca osób, a blisko 67 tysięcy wyzdrowiało. Z rosnącą liczbą infekcji zmaga się cała Europa. Między innymi w Rosji władze rozważają możliwość wprowadzenia nowych restrykcji. Minionej doby zdiagnozowano tam ponad 7 tysięcy nowych przypadków, z czego 1,5 tysiąca w samej Moskwie. Władze Moskwy i Sankt Petersburga apelują do mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek ochronnej w miejscach publicznych, a także zachowania dystansu społecznego. Jeśli nadal gwałtownie będzie pogarszać się sytuacja epidemiczna, to władze są gotowe ogłosić kwarantannę, podał portal Otwarte Media. Dziennikarze portalu, powołując się na źródła rządowe, uściślili, że rygory bezpieczeństwa sanitarnego zostaną zaostrzone, jeśli dobowa liczba nowych zakażeń wzrośnie do 10 tysięcy. Obecnie wynosi ponad 7 tysięcy. Agencja Interfax poinformowała, że rosyjski rząd rozpatruje różne warianty przyspieszenia masowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Rosyjska szczepionka Sputnik V weszła już do obiegu cywilnego. Na razie preparat jest podawany lekarzom i nauczycielom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zakończyło się spotkanie polityków w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro około 3 godzin rozmawiali o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Według nieoficjalnych informacji jutro ma zostać podpisana nowa umowa koalicyjna między Prawem i Sprawiedliwością, Porozumieniem Jarosława Gowina i Solidarną Polską. Teraz zagranica. Podczas spotkania par prezydenckiej w Watykanie z papieżem Franciszkiem nie zabrakło tradycyjnej wymiany upominków. Ojciec Święty przekazał parze prezydenckiej specjalne błogosławieństwo z okazji małżeńskiego jubileuszu. Prezydent Andrzej Duda wręczył Franciszkowi kopię obrazu Matki Bożej Łaskawej z warszawskiego kościoła jezuitów. Natomiast papież ofiarował parze prezydenckiej m.in. pamiątkowe błogosławieństwo z okazji małżeńskiego jubileuszu. To dar za 25 lat waszej wzajemnej cierpliwości. Powiedział Franciszek, zwracając się do pary prezydenckiej. Z serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa. Wraz z nim dziękuję Bogu za otrzymane łaski i zawierzam ich i rodzinę opiece Maryi Matki Bożej. Głosi papieskie błogosławieństwo, na którym umieszczono zdjęcie Ojca Świętego. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem przyjętym przez papieża na audiencji od czasu trwającej od marca przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa. 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, oficjalnie otwarty. Jest to wydarzenie, podczas którego prezentowane są filmy fabularne, dokumentalne i dokumenty radiowe pokazujące historię zmagań o wolność i niepodległość w Polsce i w krajach bloku komunistycznego. Jeden z patronów medialnych jest Polskie Radio. Uczestników festiwalu na gali powitał jego pomysłodawca i dyrektor Arkadiusz Gołębiewski, który podkreślał, że jest to wydarzenie, na którym prezentowane są nie tylko filmy. To już nie tylko pokazywanie tych filmów, możliwość spotkania się z twórcami i historykami, ale realny projekt zdobycia dofinansowania na swoje produkcje. Podczas uroczystości wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, dziękując organizatorom festiwalu za jego kolejną odsłonę, podkreślał, że jest to niezwykle ważne i potrzebne przedsięwzięcie, ponieważ pielęgnuje wartości patriotyczne i ukazuje prawdę historyczną. Prawda historyczna to jest coś, bez czego żadna wspólnota polityczna nie może działać, a tu dodatkowo jeszcze nie tylko chodziło o prawdę, ale chodziło także o walkę z kłamstwem historycznym. Gale otwarcia 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci uświetniła światowa premiera filmu Znajdę Cię. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia od 16 do 26 stopni, w nocy od 7 stopni na Dolnym Śląsku do 13 w centrum i 17 na Podlasiu. Jutro w sumie od 17 do 25, ale będzie pochmurno i deszczowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Oferty last minute, rabaty aż do 70%. Teraz za cichy i skuteczny odkurzacz bezprzewodowy Tefal 4 w 1 z technologią Flex. Zapłacisz 1249 zł, oszczędzając 250 zł. MediaMarkt. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 7 minut po 20. Druga godzina naszego piątkowego spotkania. Anna Regulska, Piotr Baron, zapraszamy. Wzięło mnie na wspomnienia i zaczynamy drugą godzinę od utworu na zespół, orkiestra i chór. I've been looking too hard, I've been waiting. Nie pomyliłem się, sądząc, przygotowując program, że ten utwór piątkowym słuchaczom Trójki sprawi dużą przyjemność. Waiting for a Girl Like You, zespół Foreigner z orkiestrą i chórem. Mam informację, że wśród słuchaczy dzisiejszego piątkowego wieczoru w Trójce jest również Agata Karczewska. Dzisiaj jeszcze może słuchać radia, jutro pewnie nie, dlatego że jutro o tej porze będzie w trakcie koncertu. Tak, jeśli ktoś z Państwa chciałby posłuchać Agaty na żywo, jutro będzie taka możliwość i będzie to w Kaliszu o godzinie 19 w budynku dworca PKP. Niebiletowany jest to koncert. Ze względu na okoliczności koncert na 100 osób, może troszkę więcej tam się pomieści w tej sali. W każdym razie Kalisz, jutro 19, budynek dworca PKP. Agata Karczewska, jeśli ktoś z Państwa podziela taką wielką miłość jak moja do muzyki Agaty i do głosu Agaty, to może warto ją zobaczyć na żywo. Jutro 19, budynek PKP, Kalisz. To take all the blame, I put you on a leash, I put you on a leash. How glorious that would be. I'm just a humble man, I'm just a loving man, horrified by shame. Gonna make you believe that surely I'm the only one. Tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. Used to see that baby, you were made for me. I'll count from one to three, I'll count from one to three. Don't wake the monster in me. Any envy is my sin. Envy is my sin. When I'm down, tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. Jutro o 19 w Kaliszu w budynku dworca PKP koncert Agaty Karczewskiej. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze nie widział, jak Agata śpiewa na żywo, to proszę się jutro wybrać w Kaliszu na ten koncert, bo od razu powiem, że jest to jeden być może z ostatnich koncertów tej jesieni, jeśli chodzi o Agatę Karczewską. A kiedy powiedziałem, że słucha nas Agata Karczewska, to natychmiast otrzymałem list z Łodzi. Agata z Łódzkich Bałut też słucha programu trzeciego. I jeszcze na dodatek otrzymaliśmy wszyscy i Państwo, i ja serdeczne pozdrowienia. Dziękuję bardzo dla wszystkich spędzających czas z Trójką. Teraz odrobina rock and rolla z walizeczki w wykonaniu zespołu Royal Southern Brotherhood. Make you

Jacku, ten najemnik wehikuł czasu to byłby cud. Tak pomyślałem, że to powinien być światowy standard. Już troszkę uczyniła w tym kierunku Metallica, bo pamiętają państwo, że rozpoczęli tym utworem swój koncert w Krakowie. Ale czekamy na następnych światowej sławy wykonawców, którzy podejmą się próby interpretacji tego utworu, który wspaniale zaśpiewał Ryszard Widel. A Madzia i Bartek to wspaniali ludzie z Gdańska. I Bartek napisał: Madzia śpiewa z Ryśkiem. Dużo zdrowia, Bartek. Dziękuję, pozdrawiam was serdecznie. A my spotkaliśmy się wtedy, kiedy Magda i Bartek przyjechali specjalnie z Gdańska do Gdyni, by spotkać się z programem Trzecim Polskiego Radia. Będę o tym zawsze pamiętał. To było podczas Ladies Jazz Festival. Blues ciągle jest z nami. Some insurance. Get some insurance on yourself. Insurance. 'Cause you too young to die. I went to the office just to see, to find some insurance to cover me. Most prices conditions come with a fee. Insurance. I need some more insurance, y'all. That's what he said. Wait a minute, how much for a Band-Aid again? Oh, that's too much. I can't afford that. Well, well, just give me 9 stitches. I know I need 12 stitches, but just give me 9. I'll take 9 for now. I need a CAT scan too. All I can afford is a kidney scan. Insurance. Aspirin, how much? Oh, God. Let me get 2 of them, break it in half. Na bieżąco już teraz komentują Państwo utwory, które pojawiają się w drugiej godzinie naszego spotkania. Przypomnę tylko, że w trzeciej godzinie po 21 retransmisja koncertu Włodka Pawlika, naszego zdobywcy Grammy w kategorii jazz. Proszę nie przegapić tego koncertu, a ten bieżący komentarz tym razem od pana Adama, który napisał, że w Rudzie Śląskiej, ślicznej w deszczu, dobrze zabrzmiał Toronto Canon, którego słuchaliśmy przed chwilą. Mam nadzieję, że Rory Gallagher też się przyjmie. Well, I don't know where I'm going. I don't know where I've been. But I haven't seen my baby since I don't know when. I'm feeling disconnected. These blues are out to kill. Put them in the corner, sweep them in the bin. Well, I'm walking down that long road with a smile upon my face. I'm broken hearted, but you won't see a trace. All right, so you don't sympathize. Don't expect that you should. Stay bright for one day, you might run into this patch of gray cloud too. Long road with a smile upon my face. Broken hearted, but you won't see a trace. I got gravel in my pockets from the places I have been. The soles upon my shoes are paper thin. I got sand here in my pockets from the places I come from. Well, that is where I'm going, so I'll say so long. I don't know where I'm going. To był Rory Gallagher. List państwa. Panie Piotrze, pozdrawiamy z Krajowej Siódemki, czyli w drodze Justyna i Michał. Pozdrowienia szerokiej drogi. No i jeszcze list samotni. Taki jest tytuł i to jest list Marcina. Właśnie dostałem się na koniec świata, dokładnie do Borów Tucholskich na weekend. No to piękne okoliczności przyrody, zazdroszczę i dobrego wypoczynku, a skoro samotnia, to sięgam do walizeczki i płyta zatytułowana Alone. Na tej płycie śpiewa cudownie zresztą Eleanor McEvoy. If you're out of sorts and all you think are dreary thoughts, well, don't think that's the way it has to be. If you're feeling blue and tired of what life throws at you, you can let yourself be soothed by me. And if you do, I'll be willing, I'll be willing, I'll be willing. If you do,

Eric Clapton. Listy państwa, nie wiem, czy już zdążyli państwo przywyknąć do tego, że podczas naszych piątkowych spotkań mówimy o motocyklistach. Po pierwsze dlatego, że ja tych ludzi bardzo lubię, a po drugie dlatego, że z kolei Trójkę lubi motocyklista ze Szczecina, Adam, który regularnie pisze do naszego programu właśnie w piątki i jak zwykle przy okazji piątku mamy pozdrowienia i pozdrawiamy motocyklową brać od Szczecina po Rzeszów. Bądźcie zdrowi. No i jeździcie na swoich motocyklach w zdrowiu, spokoju i wolności. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba dwa utwory nam jeszcze zostały. Utwory do końca i to nie w komplecie Sade. Powtórzymy sobie może w większym wymiarze za tydzień. Dziś mam nadzieję, że było obopólnie przyjemnie. Zacząłem od 1401 notowania listy przebojów programu trzeciego. Wszystko dlatego, że dostałem takie dokumentalne, papierowe wydanie, a na nim napisała swoje życzenia dla trójki Katie Melua i obiecałem, że skończymy muzyką Katie, a w zasadzie nie jej muzyką, a jej głosem. I to nie do końca jej samej, bo będzie Eva Cassidy i Katie Melua. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you and I. What a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty. The people passing by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you.